Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konumuz inşallah Vakıa Suresi. Kur'an'daki her surenin ayrı bir özelliği var. Bunun özelliği de elhamdülillah hem imanı açıdan her şeyi içine almış. İkincisi, eğer bir insan dünyada darda kalsa, boşta olsa, geçim darlığında olursa, eğer bunu okumaya devam ederse, bilhassa akşam yatsı arasında okursa, ona Rabbim kapıyı açar inşallah Teala. Sahabeden Ebu Zer Hazretleri Gıffar kabilesinden, onun da ayrı bir özelliği vardı. Şöyle ki, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'ta iken eshabla birlikte baktı sahabeler uzakta tepede bir karartı gördüler. İnsan şeklinde, dev üzerinde. Dediler, ya Resulallah, uzakta tepede bir karartı var. Tabii harp hali, düşman da olabilir, casus da olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç oraya bakmadı tepeye. Önüne bak, peygamber bak, şöyle baktı. Şöyle buyurdu. Huve Ebu Zer'in. O Ebu Zer buyurdu. Sonra peygamber şu ilave etti. O yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür, ölecek yani buyurdu. Tabi bu olay geçti aradan, yıllar geçti aradan. Peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Zer Medine'de duramadı. Yani peygambersiz bir şeyde duramadı. O havaya alıştığı için tabi. Bir müddet Şam'da kaldı. Orada duramadı. Hazreti Osman'ın zamanında, hilafeti zamanında yine Medine'ye geldi. Medine'ye geldi ama peygambersiz Medine. Alışmış peygamberimizin sohbetinde, peygamberin nuruna alışmış, o havayı solumuş, peygambersiz Medine'ye sıktı kendisini. Sonra karar verdi, Rebze'ye gitmeye, bir köye. Köyünde kenarına gitmeye karar verdi. Malı mülkü yoktu. Dünya açısından fakir, fukarayı sabirindendi. Hazreti Osman halife ona şöyle dedi. Ya Ebu Zer, bak senin malı mülkün yok. Yaşlandın. Arkandan bir kızım var dedi. Bir kızı kalmıştı arkasında. Kızına dedi, Beytül Mal'den, yani hazineden ona bir gelir sağlayayım ben dedi. Kızım senden sonra naçar kalmasın dedi. Ebu Zer, hayır ya Osman dedi, hayır dedi. Ben dedi kızıma dedi, Vakıa suresini öğrettim dedi. Anlamını, ahkamını, esrarı öğrettim. Ona o yeter buyurdu. Sonra bir de inşallah ölümünü bahsedelim. Ebu Zer Hazretleri yalnızlığı seven kişiydi. Yalnız yaşadı Rebze köyünün dışında, kenarında. Hastalandı bir ara. Kızına sordu. Kızım, babak yanlışa çıktı. Bir gelen giden var mı, yolcu görüyor musun bakalım? Dışarı çıktı, baktı, etraf çöl. Çöle baktı, epey bakındı, geldi. Babacığım, kimseyi göremedim. O zaman biraz ömrüm var dedi. Kızı ayet etti. Peki baba, ne oldu, ne olacak? Şöyle buyurdu. Kızım ben biraz sonra inşallah dostum Resulullah'a kavuşacağım dedi. Mevlam'a kavuşacağım dedi. Ama sen üzülme dedi. Burada yalnız kalmayacaksın dedi. O gelenler beni yıkarlar. Bak şu kefene sarsınlar. Bir oğlak yani keçisi vardı. Bu dedi kessinler dedi. Sen onlara pişir. Onlar beni yıkarlar. Kefenler namazı kılarlar dedi. Ondan sonra dedi siyanlar bir sofra kur. Yesinler dedi. Kızına tekrar kızım bakın dışarıya gelen var mı? Kız tekrar baktı baktı. Uzaktan 5-6 kişi bir kafile gördü. İçeri geldi, haber verince babasına, babası Mevla'ya kavuşmuş gördü babasına. Tabii bir baba, kız tabii evladı, içi yanın tabii, babasının üzerine yapıştı, boynuna sarıldı tabii, ağladı. Biraz sonra, ne kadar zaman geçtiyse, gelenler geldiler. Bundan biri de Hazreti İbn Mesud Hazretleri'ymiş. Hacı giderlerken diğerleri tabiinden, sahabe değil diğerleri hacca giderken aklına gelmiş. Demiş ki bizim burada Ebu Zer var, kardeşimiz var. İlk Müslümanlardan, sahabeden. Onu ziyaret edelim demiş onlara. Tam geldiler. Kız ağlar halde bulunca kızı sorular. Baban ne oldu? Babam aziz ve rahmet ilahe kavuştu. Babamın vasiyeti var dedi. Onlara gösterdi. İşte babamın kefeni bu. Bunu yıkayınız dedi. Biriniz dedi şu olay kesin dedi. Bunu pişireyim ben dedi. Ebu Hazreti İbni Mesud sordu kıza. Kızım baban ölürken yanında mıydın? Hayır değildim. Beni dışarı çıkardı. Sizi bakmaya bakarken o zaman babam Mevla'ya kavuşmuş, yalnız öldü. Hazreti Mesud ağlama başladı. Şöyle buyurdu, arkadaşlar dedi, diğerlerine şimdi. Biz Tebuk'tayken, otururken dedi, peygamberimize beraber olayı anlattı yani. İşte Ebu Zer'in karşıdan göründüğünü ve peygamberin şu sözlerini yani. Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız ölecek. Ve ağladı, şıra buyurdu. Biz hayattayken peygamberimizin mucizesiyle yaşadık. Bak hala devam ediyor dedi. Yalnız öldüğünü orada görünce tekrar o olay gözü canlandı. Şimdi inşallah geri ayet-i kerimenin tabi artık tabi gücümüz nispetinde yoksa Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme, tercih etme tabi haddimiz değil muhtemelen. Allah kelamı Celle Celaluhu. Yani bugün bazı teknik bilgileri içeren kitapları bile Türkçe'ye çevirmek çok güç zor bir şeydir. Allah kelamı Celle Celaluhu. Bunun tabi haddimiz değil. Fakat işte bir söz vardır. Karınca kararınca diye. İnşallah biz de eline geldiği ölçüde inşallah anlatmaya çalışacağız inşallah. Mevlamız buyuruyor. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. İza vekaatil vakıya. İza vekaatil vakıya. O vakıya vukua geldiği zaman. Vukua meydana geldiği zaman. El vakıya. Kıyametin bir ismi. Yani sözlük olarak el vakıya vukua geleceği anlamında. Fakat burada bu kıyametin bir ismi. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin çok isimleri var. Mesela hepinizin bildiği biri de El-Kari'ah. El-Kari'ah değil mi? El-Kari'ah. Suresi olduğu gibi. El-Kari'ah. El-Hakka gibi. Çünkü kıyametin Kıyametin değişik safhası olacak kıyamet. Kıyamet safa safa böyle. Aşama aşama kıyamet değişik safhası olacağı için Allah Teala bize kıyametin her safhasını, aşaması bize Mevlam başka bir isimle bildiriyor. Mesela El-Kari'a aniden gelen bir ses. Sur üfürmesi. Burada Mevlam buyuruyor. İzâ vekâtil vâkıya el-vâkıya artık kıyametin tam oluşu bu. Kıyametin özü bu. Olayı. Mevlam buyuruyor işte kıyamet koptuğu zaman, kıyamet olduğu zaman. Leyse livakatiha kâzibe. O zaman kıyametin oluşunu hiç kimse yalanlayamayacak. Yalanlayamayacak. Ne kadar peygamber gelip geçtiyse onların her biri ümmetine bu haberi verdi. Kıyametin kopacağını. Ve kıyametten sonra insanların tekrar dirilip hesaba çekileceğini mahşerde. En çok itiraz da peygamberlere direnişte buradan geldi. Yani kıyamet kopar mı? Bu alem bozulur mu? Düzen, denge bozulur mu? Yıldızlar dağılacak, güneş toparlanacak, dünya paramparça olacak, dünya başka dünya dönüşecek. Bunları kim yapabilir gibi? Hatta şöyle buyururlar, kim öyle bir Yasin suresinde, Bismillah, Mete hazel va'du in kuntum sadikin. Mete hazel va'du. O vaat ne zaman? Yani alay ederek, inkar ederek, hadi olsun bakayım, eğer sözün sadıksanız diyorlardı. İşte Mevlam buyuruyor, kıyamet olayı olduğu zaman, sur üfürüp de kıyamet koptuğu zaman, o zaman hiç kimse bunu artık yalanlayamayacak, gerçekmiş diyecek ama iş işten geçer tabii. Bir olay yaklaştığı zaman artık olayın alametleri belirmeye başlar. O zaman biraz da bu kabullenilir. Bir çocuğa, akıl eren bir çocuğa, işte yavrum sen de dede olacaksın veya da kız çocuğuna mesela nine olacaksın dense, şimdi bunu kabullenmez. Ben dede olmam, ben ihtiyarlamam der. Bir kız çocuğu ben nine olmam da ihtiyarlamam ben der. Ama bir insan, erkek, kız, kadın, erkek, orta yaşına geçtikten sonra artık yavaş yavaş bunu kabullenmeye başlar. Hele yaşı 60'ı falan geçti mi artık evet ben dede oldum, nine oldum der. Bunu kabullenir. Şimdi tabii yaşadığımız çağda artık kıyamet alametleri tabi belirdiği için bugün artık bu kabul edilmeye başladı kıyamet. Hatta bilimsel açıdan da kıyametin kopması yani kaçınılmaz gerçek olarak kabul ediliyor. Tabi bir dönem bir şeyin bir durması gerekiyor. Gün enerjisinin tükenmesi gerekiyor. Muazzam bir kainatta galakside yıldızlar ne alemler var. Bu dengenin bir bozulması diye zaten başladı bazılı bozulma da başladı, dengeler bozulma başladı. Artık günümüz insanı için yani kıyametin kopması artık kabul edilen bir mesele haline geldi. Ne kalıyor geriye? Kıyametten sonraki olaylar ne olacak? İnsanların tekrar dirilmesi meselesi. İşte burada tabii gafiller işlerine gelmediği için, nefisin istediği hayat yaşayamayacakları için inkara kalkışıyor zavallılar. Halbuki her gece kıyamet kopuyor, her gece muhtemelen. Öyle uyuyan kişi ölüyor. Ölüm demektir uykudan böyle. Zaten bu Aleyhisselam Hazretleri ennevmü ehulme bu peygamber. Uyku ölümün kardeşi. Her gece insan aslında ölüyor. Kıyamet kokuyor. Alem karanlıklara bir gömülüyor. Yani insan mezarlara gömülüyor insan böyle şey. Her yeni gün vel bâsı bâder mevt, her yeni gün o güneşin doğuşu, İsa'nın sur üfürmesi, bütün varlıkların, haşeratların, insanların, hayvanların kalkışları yeni bir haşir neşir oluyor aslında, oluyor aslında. İşte Mevlamız buyuruyor, her ne kadar insanlar dünyada yaşarken inanmasa da, inkar etse de, ama kıyamet olayı meydana geldiği zaman hiçbir varlık bunu o zaman inkar edemeyecek. Allah Teala Mevlamız tabi hikmetinin iktizası, hiçbir konu Kur'an-ı Kerim'de bir de toparlanmamıştır. Kıyamet olayı da, cennette, cehennemde, mahşerde, her konu Kur'an-ı Kerim'de her tarafa serpiştirilmiş. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'den hangi ayeti, hangi sure okursa hep buna tekrar tekrar imanı konular ele gelir böyle. Bazen daha kısa, daha öz, bazen daha ayrıntılı, ama Kur'an-ı Kerim'in her tarafı serpiştirilmiş böyle işte. İmanı konular. Allah'ın varlığı, birliği, ilahi azamet, kudret, kıyamet meseleleri, mahşer meseleleri, hep bunlar, Kur'an'ın her tarafı bunlar böyle serpiştirilmiş. Bizim Mevlam bu sure-i şerifinde de kıyametin bazı olayını öz olarak bildiriyor bizlere. Nedir bunlar? Bismillah. Hafizatur rafi'ah böyle buyuruyor. Bu haberdir. Mütudası mahzuf. Yani hiye, o kıyamet nedir? Hafizatun, hafiza, hafs, aşağılamak, alçaltmak anlamına geliyor ki, işte o kıyamette bazı kavimler, toplumlar, insanlar, kişiler aşağılanacaklar, aşağılanacaklar. Dünyadaki yaşayışında, tabii ne zaman yaşamışsa dünyada, hangi çağda olursa olsun yaşamışsa, mesela örnek Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve onların uzantıları, dünyada üst tabaka olanlar, benim diyenler, yerine, kabına, köşke, saraya sığmayanlar orada ne olacaklar, ne olacaklar kıyamette, kabirden kalkışında yani böyle. Koparken de, kıyamette de. Kabirden kalkışta ne olacak onlar? Aşağılanma, sürüklenme, korku, zabaniler peşlerinde böyle süklüm, püklüm, ah! Ne olurdu? Keşke anamı bizi doğurmasaydı. Keşke hiç doğmasaydık. Keşke ölüp de ölüp toprak olup kalsaydık diyecekler. Tabii işten geçecek o dönemler. Ama herkese böyle olmayacak. Vela buyuruyor. Rafiatün, rifat, yüceliş. İşte bazı kişilerde, bazı toplumlar orada yücelecekler. Kıyamet olayından sonra mahşerlere giderken tabii kalkacak, kabine bakacaklar. Elhamdülillah. Dünya aldanmamışlar. Her ne kadar dünyada biraz çilek çekmişlerse de, ama iş orada aksine döndü. Şimdi aslında her şeyin dünyada bir küçük bir benzeri, örneği vardır. Her şeye var. Mesela savaşlar. Her zaman olmuş savaş. Her zaman savaş olmuş. Ne oluyor savaşlarda? Kazanan devlet üstün gücü oluyor. Kaybeden devlet, devletin erkanı, komandanları, başkomutanları, devlet reisleri aşağılanıyorlar derler. Esir oluyorlar, köle oluyorlar. Mesela bugün çağımıza da örnek, yakın bir örneğe verelim. İşte Amerika örneği. Dünyanın bir ucundan kalktı, İran'a, Irak'a gelip saldırdı. Saldıran o, savaşı başlatan o, her şey yapan o, Irak'takilere ne oluyor? Savaş suçlusu. Bak muhtemelen, ya güneşten böylece. Savaş suçlusu. Ne oldu yakalananlar? İşte ele kepçeliyor. Başına çuvalar geçiriliyor artık. Nereye götürüyor? Meşhur oldu böylece. Dünyada bile. Yani bir zamanla Irak'ın başında bulunanlar, komutanları, kumandanlar, devlet erkanı, en üst düzeydeki kişiler, refah seviyesi yüksek olan kişiler, savaş sonunda yakalananlar yakalandı. Kaçanlar tabii orada burada sürünüyorlar, kaçıyorlar. Yine bunun gibi bir örnek daha verelim. Bir ülkede, tabii dünyanın ülkesinde daha ziyade böyle geri kalan ülkelerde bazen biliyorsun bir darbe olur böyle. Yani demokrasiyi kavrayamamış, insan hakkını benimseyememiş, böyle çıkar çevre etkisiyle, baskısıyla bazı ülkelerde darbe olur. Asker darbe olur böyle. Darbe olduğu anda ne oluyor? Darbeyi yapanlar başaramasa asi oluyorlar. Onlar suçuyorlar. Başarırlarsa meşru dahi olsa önceki devlet başkanları, işte idareciler aşağılanıyorlar. Aşağılanıyorlar. İşte mahşede böyle olacak muhtemelen. Mahşede böyle olacak. Bugün günümüzde üst makamlarda refah seviyesi üst düzeyde olanlar böyle. Yaşantıları yani muazzam yaşayanlar eğer o güzel Allah kul olmamışlarsa işi de bu zor olacak orada. Şimdi bize Mevlam burada kıyamet ilgili bize Mevlam burada bir kaç örnek veriyor. Biri şu. Esine billah İza rüccetil erdu recca. Rücüc çok korkun deprem anlamına böyle. Çok aşırı şiddetli. Hiçbir ölçüye sığmayan, dereceye sığmayan. Yani yaşanmayan bir deprem olacak. Kıyam başlarken. Hadis-i Safi Allah emriyle üfürü zamanlar korkun bir ses çıkacak. Ses çıkacak. Nasıl bir ses ama yeri göğü yerine oynatan, yıldızları yerine oynatan böyle, çekim kanunu kaldıran, bu denge düzeni bozan ses çıkacak. O sesle beraber dünyada da hiç eşi görülmeyen korkunç bir deprem olacak dünyada. Şimdi deprem deyince bir depremin boyutları günümüzde. Ne kadar büyük olsa ne oluyor sonuç olarak? Binalar yıkılıyor. O şehir, o ülke bir enkaz yığına dönüşüyor. Ama kıyamet öyle olmayacak muhtemelen. Olmayacak. Mevlam buyuruyor. Ve büsetin cibali bessa. Dağlar o depremle birlikte dağlar yerinden kopacak. Dağlar çapışacaklar dağlar. Fekanet heba'en mümbessa. Fekanet olacaklar heba'en. Heba havaya karışacaklar. Öyle bir ince gözle görülmeyecek kadar ince toz olacaklar. Heba bana denir ki havaya karışacaklar. Havaya karışacaklar. Buna örnek veriyor müfessir şekilde. Şöyle buyuruyorlar. Bazı odaya camdan güneş vurur. Yani oda loş bir oda. Işığı fazla yok. Bir küçük penceresi var. O küçük pencereden odaya güneş ışığı direkt vurduğu zaman güneşin vurduğu yerde havada tozlar görünür. Tamamen dolu toza görünür. Güneş ışığının vurma diye görünmez. İşte bir örnek veriyorlar müfessirler. Demek ki Kıyamet olayına bakın muhteremler. Ne enkaz yığını kalacak, ne dağ kalacak, ne tepe kalacak, ne maden kalacak. Atom arası çekim düzeni kalkacak. Havaya karışacaklar. Havaya karışacaklar. Sanki tozlu bir hava gibi. Depremde. Böyle deprem olacak. Tabi bunu düşünmek bile başka muhtemelen. Yani bunu düşünmek bile başka. Zaten deprem başladığı anda ne kadar canlı varsa, ne kadar canlı varsa, ki bu canlı içerisine insanın dışında hayvanlar, cin şeytanlar dahil olduğu gibi melekler dahil. İlla maşallah var. İlla menşallah var. Ancak Allah'ın dilediği bazı melekler kıyamet olayına onlar dayanabilecekler. Hadi Cebrail, hadi İsrafil, hadi Mikail, Azrail aleyhisselam ve arşı götüren melekler gibi. Çok muazzam büyük melekler. Onun ruhaniyeti sarsılacak onlarda. Korkacak onlarda. Ancak onu dayanabilecekler. Onların dışındaki melekler dahi korkudan ölecekler muhtemelen. İnsanlar çıldıracak. Çıldıracak. Öyle muazzam bir ses, yeri göğü kapsayan, yıldızları dağıtan böyle, çekim kanunu bozan kaldıran, böyle dağlar kalkıp, yerinden kopup, yerine çarpışacaklar böyle. Bir anda dağılacaklar. Zer olacaklar, havaya karışacaklar. Heba mümbessa. Mümbessa in bisas, dağılma demek böyle. Dağılacak, havaya karışacaklar, dağılacaklar. İşte o zaman bu dünya başka dünya dövüşecek. Yer gayri el erdi. Mesela Mevlam diyor ki yer tebdil olacak. Tebdil olacak. Buna şıra bölüyor Gazi Bey tefsirinde aslen ve vasfen diyor. Yerin tebdil olması aslen ve vasfen. Aslen yani asli maddesi yani asli maddesi kimyasal değişim olacak böyle. Atomlar baş atomu dönüşecekler. Ve vasfen buyuruyor. Vasıf da fiziksel açıdan. Yeryüzünde hiçbir çukur, tepe, tümse kalmayacak. Okyanus suyu zaten daha önceden uçup gidecek suları. Deniz yatakları, göl yatakları kalmayacak. Hiçbir dağ tepe kalmayacak. Tabii ağaç bir şey kalmayacak. Dünyanın da yapısal taşı, yapısal maddesi aslı da değişecek. Ve dünya çok büyüyecek dünya. Çok muazzam büyüyecek. Ve semavat Mevlam buyuruyor ki tabi bu konuyu biraz kısa kesmek istiyorum bunları. Göklerin düzeni değişecek. Yıllar dağılacak yıldızlar. Yalnız güneş toplanacak Mevlam buyuruyor. Bismillah. İze şemsü küvret Mevlam buyuruyor. Güneş toplanacak, kararacak güneş. Güneş şu anda tabi bilimsel açıdan bugün kanıtlanmış ki güneşte aşırı ısı, aşırı ısıdan dolayı atomlar güneşte serbest halde, dağınık geniş halde. Tam Mevlam ısıyı, enerjiyi alacak güneşten toplanacak, atomla birleşecekler. Kararacak güneş toplanacak. Bunlar kıyametin ancak bir iki, birkaç tane ufak bir örneği tabii bunlar. Çünkü az evvel de özetlediğim gibi Allah Teala Kur'an'ın her tarafına Mevlam bunu serpiştirmiş böylece. Yani bir insan hangi sure okursa okusun genelde çoğunda mutlaka kıyametten bir işaret var orada. Uyarı insanlara var. Yani ey insan Mevla bir, ey insan gafil olma, gafil olma ya. Üzerinde yaşadığın dünyada güvenme Mevlam bir, bak Mevlam bir. Bu dünya gezegeninde güvenme Mevlam buyuruyor. Çünkü bu dünya gezegene de paramparça olacak. Paramparça olacak. Aslı, nesli, efsafı tamamen değişecek. Kıyamet kopacak Mevlam diyor. Peki kıyametten sonra insanlar ne olacaklar insanlar? Kıyametten sonra. Tabi dediğim gibi bu bir sıraya tak etmiyor da Mevlam bize buradan bazı bir özetler veriyor böyle. Nokta nokta. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve kuntum ezvacen selase. Orada üst sınıf olacaksınız. Burada hatta kuntum fiili mazi. Geçmiş zaman fiili ki oldunuz anlamında. Rabbim böyle buyuruyor. Yani kesin olacağı için Mevlam oldunuz bile Mevlam buyuruyor. Demek ki kıyamet hazırı insanlar üç sınıf olacaklar. İnsanlar. Peki kim bunlar? Nasıl olacak bunlar? Mevlam buyuruyor. Feshabül meymene. Birincisi eshabı meymene. Eshab kişiler, arkadaşlar, grup. Orada olanlar. Meymene sağ kol, sağ taraf meymen denir. Eskiden ordunun tabi ordunun merkezi vardır. Ordunun sağında olanlara da onlara da ordunun meymeni derlerdi. Meymene. Aslında meymene yümün, yeminden gelir ki bereket, hayır, uğur anlamına gelir ve Türkçe olarak tabi daha doğrusu bu sağ anlamına gelir. Yani sağ. Demek ki eshab-ı yemin, eshab-ı sağda olanlar. Bunun için sağ kola da yemin denir. Sağ kola sağ taraf. Neden Mevlam böyle buyuruyor? Mahşer yerinde amel defteri dağılırken kimlerin amel defterinde sevabı çoksa onlar amel defteri onların sağ tarafından ve sağ eline verilecek onları mahşerde. Allah korusun öbürlerini tabi soldan verilecek. Peki onlar sağ eline alsınlar alamayacaklar ki neden? Mahşer yerinde irade Allah'a ait. Mevla buyuruyor. Vel emru yevmi izin lillah. Bak Mevla buyuruyor. Vel emru yevmi izin lillah. O gün emir, hüküm açıkça. Aradan bütün perde kalkmış. Aradan esbab denen sebepler, zincirleme sebepler kalkmış. Herkes görüyor ki mahşerde Allah bir. Egemen Allah. Kuvvet onun. Hakimiyet de Allah'ın böylece. Dünyada Allah Teala bazı Allah bir sebepler araya veriyor. Sebepler, perde oluyor. Şu sebep, bu sebep. Böyle mahşerde mi kalkıyor bunlar? Şimdi İslam'da sağ el, sol elden ve sağ taraf, sol taraftan daha hayırlı muhteremler. Hayırlıdır. Bunun için sağ el sürekli hep hayırlı şeyleri sağ el kullanılır. Yemek, sağ el yemek sünnettir. Su, sağ elle içmek sünnettir. Yapılan her hayırlı iş sağ ele. Kur'an sağ ele alınır. Sadaka sağ elle verilir. Sağ elle alınır. Hep böyle sağ kullanılır. Sol ise nedir? Sol bir nevi tabi şerrin bir simgesidir. Bunu ancak pis şeyler solla yapılır. Mesela sümkürme. Hatta abdestte sağ elle su verilir. Abdest suyudur o. Ama sümkürme, burun temizleme sol ile yapılır. Tuvalette edep yeri temizleme yani suyla olmasa bile başka bir şey olsa bile ama yine sol ile yapılır. Yapılır. Yine insan evine çıkarken sağ ayakla çıkılır. İnsan camiye girerken sağ ayakla girer. Eve sağ ayakla girilir. Sol ayakla ancak pis yerlere, banyoya, tuvalete sol ayakla girilir. Yine bir insan, bir Müslüman Allah korusun mecbur kalsa bir Müslüman. Mesela bir kumar oynayan kahveye girecek. Hatta bir gazinoya birisini görmesi gerekiyor. Öyle zorunlu kaldı. Zorla kaldı. Kişi ne yapacak? O zaman öyle yere yine sol ayakla girecek. Bu sağ elin, sağ tarafın, sağın daha hayırlı olması, bu İslam'dan önce de bütün dinlerde vardır. Çünkü bu bir fıtridir, fıtrattır bu. Fıtrat kanunudur böyle. Bundur. Araplar, cahil ederim Arapları da, onlar da sağ daha hayırlı sayılırdı, sağ tarafı. Hatta Mekke'de cahil dönemin Arapların şey usulleri vardı. Bir iş yapacaklar zaman bir kuş uçururlardı. Eğer uçan kuş sağ tarafa uçsa onu hayra yorumlarlardı. Yorumlarlardı. Şimdi dedim ki muhteremler bu sağın üstün olması fıtrattan gelen fıtrat. İnsanın fıtratına gelen bir olay. İnsanlıkla başlayan bir olaydır. Fıtrat değişmez. Değiştirilemez. Günümüzde de yine bu uygulanıyor. Uygulanıyor böyle şey. Dikkat buyurunuz. Olimpiyatlarda işte bazı dünya şampiyonu şunlara bunlarda birinci gelen ortada olur. Yüksekte olur böyle. İkinci onun sağında, üçünün sonunda olur bakınız. Yani bu birinci bu. Şampiyon o. Ortada, yüksekte oluyor. Ona en yakın olanı ikinci. İkinci sağında olur, üçüncü solunda olur muhtemelenler. Devlet protokolü bu şekilde bu. Mesela bir başbakan bir basın toplantısı yapacak. Eğer yanında bakanı bulunacaksa, başbakanın sağında önce onun yardımcısı olur muhtemelenler. Diğer bakanlar solunda olur muhtemelenler. Yani bu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Çin'de, Rusya'da olsun muhtemelen bakımlarına. Bu sağın solda hayli olduğu için, demek ki bu fıtri olduğu için ne oluyor? Bugün bir Rusya'da da olsun, bir kumandan, devlet başkanı, eğer yanına alacaksa yakın devlet adamlarını ne yapıyor? Rütbece, hangi daha üstünse onu sağına alır. Öbürünü sağına alır muhtemelen. Fıtridir bu. İşte bunun için namazda da sol altı oluyor, sağ el üzerine konuyor. Konuyor böyle şey. Mevlamız buyuruyor, fe eshabil meymeneti. İşte bu sağ eshabı. Ma eshabil meymene. Nedir bunlar? Kimlerdir bunlar? Mevlam soruyor bunları. Buradaki ma İstifam anlamına göre. Tabi bu ma bir anlama gelebiliyor. Mesela biri de teaccübü evvel denir. O anlama gelebiliyor ki Mevlam buyuruyor eshabimin ne var insanlardır bunlar kardeşim. Ne hayırlı insanlar bunlar. Mutlu insanlardır. İşte demek ki kıyametten sonra mahşer yerinde kimin güzel amelleri ibadetleri fazla ise onun amel defteri o kişiye sağ tarafından ve sağ eline verecek. Verecek. Ve Mevlam buyuruyor. Buradaki ma'da tacüp anlamına göre ne güzel insanlar bunlar. Tabi bunun bir de şimdi zıddı var. Tam karşı da var. Kim bunlar da? Mevlam buyuruyor. Ve eshabül meş'eme. Meş'eme sol eshabı. Mahşer amel defteri sol tarafından arkasından sol eline verilenler. Günah çok olanlar. Efendim ama sağ eline alsın alamayacak. Neden? Onun sağ ele kalkmayacak ki muhtemeler. Kalkmayacak ki böylece. İlahi kudret, hakimiyet bu arada açık bir meydan da alacak. Onun sonra kalkacak Allah korkusun. Tabi bu meşeme de Mevlam soruyor. Ma eshab-ı meşeme. Kimdir bunlar? Yani sol ehli kimdir bunlar da Mevlam soruyor. istifa anlamına göre. Buradaki ma teacüp anlamına göre ise onlar da ne bedbaht, ne hayırsız, ne şer kişilerdir. Bunların önünde bir grup daha şeyin var. Mevlam buyurmuştu ki, insanlar mahşerde bir sınıf olacaklar. Biri eshab-ı yemin, sağ ehli. İkincisi eshab-ı şimal, sol ehli. Tam zıttı. Yani cehennem. Ama bunların önünde biri var, bela buyuruyor. Ve sabikûne sabikûn. Sabikûn, sebka etmek, koşa ileri gidenler, ile yarışanlar. Ülâikel mukarrebûn. İşte onlar var ya, onlar mukarrebler Mevla buyuruyor. Mukarrebûn onlar, mukarreb. Mukarreb, kurbiyetten gelir, yakınlıktan gelir. Allah'a yakın olanlar bunlar. Allah'a yakın olanlar bunlar. Kurbiyet. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar bunlar muhteremler. Büyük evliler hatta bunlar böyle. Bunlar mukarrebim bunlar. Dünyada sabikinden bunlar, sabikın ve sabikune sabikun ileri koşanlar böyle. İmanda önce imana koşanlar. Her peygamberin tabi mümkünden olanlar vardır bunlar böylece. İlk iman edenler. Sonra Allah yolunda canıyla, malıyla koşanlar. Allah-u Teala'ya tam teslim olanlar. Ki mukarrebin bunlar. Büyük veliler bunlar. Fî cennâtin ne'îm. Bunlara mahşerde sorgu, sual olmayacak ki bunlara. Mevla buyuruyor. Bunların yeri ne'im cennetleri Mevla buyuruyor. Fî cennâtin ne'îm. Ne'im içinde maddi, manevi her türlü nimeti olan böyle. Ruhların tatmin olduğu, ruhların feyiz aldığı, kalplerin tam sükun bul tatmin olduğu, hayallerin, duyguların tatmin olduğu, her nimetin bulunduğu ne'im cennetin ocakları bunlar. Yani bunlar kalpten kalkarken tabi kabir çatlayacak, su üfürülüyor. Bunlarla uykudan kalkar gibi karın kalkarken acaba ne oluyor? Hemen buna yanına melekler gelecek. Mevla buyuruyor. Tetenezzelü aleyhimül melaike. Bak Mevla buyuruyor. Bunlarla melekler gelecekler. Bunlar diyecekler ki اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Sakın korkmayın siz, üzülmeyin. Boşver, üfürsün sur. Mahşer kurulsun. Zebaniler koşursun. Cehennem patlasın, çatlasın. Siz korkmayın bak. اَلَّا تَخَافُوا. Korkmayınız. Korkma, ileriyle bağlantılı. وَلَا تَحْزَنُوا. Mahzun olmayın, hüzün duymayın. Neden? O da geriye bakıyor. Yani dünyaya bakıyor. Eyvah, o dünya aldanmışım. Aldanmadınız ki dünyaya. Aldanmadınız. Ve Mevlam buyuruyor. Ve ebşir bil cenneh. Bunlara müjde verecek ki siz cennetsiniz diye muhtemelenler. Kim bunlar? İşte sabikun evvelen bunlar. Eshab-ı yemin dünyada evet Allah yolunda yaşamış müttakidir. Haramdan elde sakınmıştır. Ama yine dünyaya aldanmıştır. Nefsine zaman zaman yenilmiştir nefsine. Şehvetine gözünü alamamıştır, dilini alamamıştır. Nefsine şehvet yenilmiştir. Öfke gazabına yenilmiştir. Yani nefs emmare içimizde bir fırtına gibi. Dalga dalga gelir böylece. Bazen ihtiras gelir. Dünya ihtirası, hırs gelir. Dünya hırsı gelir, ona bir kapılır. Ona bir kapılır. Tabii o anda kişi mutlaka Allah'ı unutur, gafil olur. Namaz kılar. Ömrü hacca gider, Allah'tan gafildir ama derler. Hacı tavaf eder Kabe'yi ama işindedir onun aklı fikri, işini idare eder adamlar. Hatta şimdi cep telefonu cebinde, Ali efendim tamam şunu şu buraya ver böyle. Yani tavafta ama mukarrepler değil mi derler? Mukarrepler. Onlar kendini Allah'a vermişler derler. Allah'a vermişler. Onlar dünyada Allah diye tatmin olmuşlar. Tatmin olmuşlar. Peki çok mu az mı bunlar acaba mukarrepler? Mevla buyuruyor. Sülletü minel evveli. Evvelki ümmetlerden büyük bir cemaat. Sülle, cemaati azime deniyor buna. Büyük toplum. Ve kalilüm minel ahirin. Ama bu son ümmetten bizde yani ümmet-i Muhammed'inize azlar bunlar. Az muhteremler. Demek ki eski ümmetlerden böyle mukarrabın daha çok yetişmiş. Onlar yetişmiş onlardan böyle. Şimdi tefsir-i kebirde şey ibara buyuruyor bu husuna. Diyor ki şöyle buyuruyor. Dehale fihimül evvelü minel rüsülü vel enbiya vela nebiye badeye Muhammed Aleyhisselam. Şöyle buyuruyor. Evvelki ümmetlerden bundan daha çok idi. Neden? Çünkü ne kadar geri geçen peygamberler varsa onlar da buna dahil. Yine Rüsülü vel Enbiya. Tabii en aşağı 124 bin peygamber geri geçip ediliyor. Kesin sayısı bilmiyor. Her peygamberin de en yakın sahabeleri, ilk iman eden müminler olduğu için sonra tabi eski çağlardaki yaşamda, o ortamda evliye olmak daha kolay muhteremler. Hayat daha basit. Hayat daha sade. Evler taş ve kerpiçten ve ahşaptan. Basit. Basit bir ev yapılıyor. Nasıl ki her kuş yuvasını kendi yapıyor. O zaman da öyle yapmışlar. Bir baba oturacağı kadar bir ev yapmış. Taştan, kerpiçten. Bilemeden çocuğuna bir zaman kalacak kadar. Çocuğa yetmiyor ev. O da yapsın demiş. Neden? Ya, inşaat basit çünkü. Toplanıyor 3-5 komşusu. Yapıyorlar bunlar böylece. Eşyalar basit. Genelde bir hasır masır. Zaten yer, duvarlar güzel çamur sıva. Hatta kireç bedene, badana bile o bile sonradan çıkmış. Bir palakir malakir böyle gayet basit bir şeyler. Deriler, koyun mesela postekilere, post şunlar bunlar böylece. Sonra yeme içme. Yerine şeyler, belirli şeyler. Günümüzde gibi böyle çeşitli böyle. Şeyler yok tabii böylece. Yüz baş başka, giyim başka, yaşam koşulları başka. Hayat daha sade, hayat daha doğal hayat yaşandığı için tabii az çalışma yetmiş onlara muhtemelen, yetmiş onlara. Onları genelde Allah kendine vermişler. Biraz da böyle zikrullah ile Allah yolunda koşarak böyle İslam için çalışarak, din için. Tabi her zamanın, dönemin peygamberin getirdiği hak dine, hak kitaba, ilahi kitaba bağlanarak böyle çalışmışlar. Demek daha çok evlullah olmuş. Şimdi bir olan anlayacağım muhteremler. Yalnız şunu söyleyeyim aziz cemaatimiz. Önceki ümmetlerde mukarrebun, yani büyük evliyalar daha çok yetişmiş. Mağara kapanmış tabi. İnzivaya çekilmişler olmuş. Yalnız cennete giren genellemede bu ümmeti Muhammed daha çok olacak orada. Daha fazla olacak. Tabi şu farktaki bir de mukarrebun onlar hiç mahesap çekilmeden cennete girecekler. Diğerleri tabi badir hesap böyle. Hesap badir hesap. Hatta ümmet-i Muhammed'ten mesela dünyada elhamdülillah imanı var. İnancı var. Ama İslam'ı yaşayamamış. Mesela namaz farz diyor. Kılmam lazım diyor. cami gidenleri görünce içi yanıyor. Namaz kılan görünce içi yanıyor. Ve bir türlü işi bir, tam bir kılamıyor. Bazı kılıyor, biraz bırakıyor. Acele bırakışı bunu yapıyor. Mesela bir Müslüman hanım, kızımız, bacımız açık geçiyor biraz. Örtünsem diye örtüneceğim falan, bir örtünemiyor. Örtünmeye nasip olmadan gidebiliyor Allah korusun. Gidebiliyor. Tabi adalet-i ilahi var muhtemelen. Allah'ın adaleti var tabi. Cehme atlayacak tabi günaha miktarı. Yanacak. Ne var ki? İmanlı olduğu için orada böyle kalmayacak cehennemde. O da cennete gidecek. Cennetteki sayı diğer ümmetlerin toplam sayısından bu ümmetin toplam sayısı fazla olacak. Olacak onlardan. Şimdi bir olay anlayacağım muhteremler. Öyle yani hikaye falan böyle değil de bizzat böyle kulaktan dinlediğim bir dinlemeyi öğretti. Hocam Allah rahmet eylesin. Musa Hazretleri'nden dinledim kendisinden. Bir olay. Yani evliyalarla bağlantılı bir olay. Anlatayım inşallah. Hocam Musa Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin. Gençliğinde Erzurum müftülüğünde fetva katibi imiş. Ben bunu dinledim. 40 sene önce dinledim. Tabi olay çok önce olmuş. Erzurum müftüsü, o zaman Erzurum müftüsü hak aşıkı. İçi Allah'a diye yanmış. İçi Allah'a diye yanmış. Tabi o dönemde bir müftü olmak çok onurlu bir mesele. Böyle saygın kişi, her yaptığından sevilen kişi, tevba kişiymiş. Fakat tatmin olamıyor. İçinde bir de bunun peygamber aşkı geliyor bana. İlla Medine'ye gideceğim, ben oraya kalacağım diyor. Medine bundan tütüyor. Yani sanki Medine'ye gelse, peygamberimizin böyle kabir etrafında dolaşsa, peygamberimizin gezdiği yerleri gezse, peygamberimizin namaz kılsa, sanki peygamberle beraber aynı çağda olmuş gibi bir hal, hava geliyor buna. İlla ben Medine'ye gideceğim diyor. Bırakıyor, görevden ayrılıyor. Erzurum'dan Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Deve'yle gidiyor o dönemde. Medine'ye gidiyor. Tabii Medine'de, o zamanki Medine'de daha doğal, daha sakin hayat. Tenha. İnsanlar az, gelenler az Medine'ye o zamanlar. Medine-i Münevvere gelince bu sanki peygamberimizin yanındaymış gibi bir hal buna Mevlam nasip ediyor. Yani peygamberimizi tam açıkça göremiyor. Peygamber ruhaneten yararlanıyor. Peygamberimizin ruh feyzinden muazzam yararlanıyor. Aşk-ı Resul deniyor. Peygamber aşkı yakıyor bu. Bu mübarek zat bir gün sabah namazına Bab-ı Selam'dan girerken, erkenden girerken buna bir el görüyor. İnsan görünmüyor. Bir el görüyor. Buna bir el, buna bir tokat vuruyor. Hafif acısı tabii. Bakıyor, kimse yok yanında. Tenaymış da, kimse yanında. Ama bir el buna bir şama vurdu. Tabii kâmil kişi, olgun kişi anlıyor ki bu bir şefkat tokadı. Bu manevi tokat. Uyarı tokadı yani. Demek ki bir hata işledim. Bana bir uyarı geldi. Düzel diye. Gidiyor. Peygamber ziyaret ediyor. Ravza Mutahhara'ya gidiyor. Oturuyor oraya. Murakabeye. Yani gözünü kapıyor. Kendini şimdi hesaba çekiyor kendine. Acaba ben ne yaptım bugünlerde yakında acaba? Ne hata ettim ki acaba? Bana bu uyarı tokadı geldi. Böyle düşünürken sine deniyor. Sine uyumuyor fakat uyuyor da değil ama. İkisinin arasında hem kendini biliyor, hem konuşan okurumlarda duyabiliyor, hem kendine geçebiliyor. Gözleri kapalı. O haldeyken bakıyor Ravza-i Mutahhare'de daha erken gelmiş namaz ama. Kapı açılmış, hemen içeri girmiş. Tek dikiş insanlar var, bir etrafta varmış. Bakıyor, Ravza-i Mutahhare'de bir telaş var. Telaş var böyle. Tabii gözü kapalı. Murakab halinde bakıyor, kırklar toplanıyor. Toplanıyor. Biraz sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hemen kabrinden çıkıyor kabrinden. Mihraba girip Peygamberimiz. Oturuyor mihraba. Peygamberin sağında Hazreti Ebubekir. Sağına onu alıyor. Hazreti Ömer Peygamberin solunda. Peygamberin tam mihrapta oturuyor. Kırkların başı da Hazreti Ömer'in yanında oluyor. Diğer toplanıyorlar. Halk oluyor kırklar. Meğer kırkların biri vefat etmiş. Dünyadan göçmüş. Artık intikal etmiş. Sayı 39 olmuş. Hemen bunun tamamlanması gerekiyor. Kırka çıkması gerekiyor tabi. Yani kırklar bunların görevi manevidir. Yüce Allah Teala bunlara. Ama manevi görevli bunlar. Bunlar, diğer evliyadan bunların daha farklı özellikleri vardır bunlar. Yani bunların keşfi daha açıktır. Bunlar daha çok cezbeledirler. Ruhsal yönü daha güçlüdür bunların. Şimdi bu toplanan kırklar müşavere edilmeye başlanıyor şimdi. Kim alalım aramıza diye. Tekip ediyorlar. Efendim işte Hindistan'a filanı oradan bakıyorlar. Tabi oradan hepsi görüyorlar. Onda bir hafif bir eksik daha var. Orada hemen görülüyor efendice. Hemen görülüyor. Yani o kara leken, kalpteki nokta görülüyor. Onda şu kusurları var. Tam kemalde değil. Tam nurlaşamamış da, olgunlaşamamış. Her yönden. Dursun bakalım. İşte Irak'tan, İstanbul'dan, işte Erzurum'dan, Bursa'dan şu derken biri, kırtıran biri bu Erzurum müftüsüne bunu teklif ediyor. Efendim, ya Resulallah, şu Erzurum müftüsü bak, Erzurum'a göre bıraktı, buraya geldi. Aşkına ne ya Resulallah? Yani o aşk, dışında bir leke pisliği bırakmıyor. Nur, her şey nurlanmış, onu alalım. Peygamber kırtıran başına bak, ne dersin diye. Kırtıran başı diyor ki, edebile şöyle, ya Resulallah, az önce ona ben bir tokat vurdum bana diyor. Uyar tokatı vurdum bana. Peygamber gülümsüyor. Gülümsüyor. Peki neye vurdun ona tokadı? Yani hakkı olduğu için gülümseyen soruyor. Niye tokadı vurdun? Ya Resulallah. İşte çok aşık size. Aşkı şeriat uygulamasını engelledi. Meğer Harim-i Şerif'e girerken Bab-ı Selam'dan Peygamber'in tam karşısına geliyor. Sağdaki kapıdır. Kıbrı tarafında Bab-ı Selam kapısı. Tabi eskiden daha küçükken o meşhur Harim-i Şerif kapıdan bakınca orada Peygamber'in kapısı görünürdü. Görünür oradan. Şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, Bab-ı Selam kapısı açıldığı anda Ya Resulallah sizin bari kabrinizi gördüğü anda aşkından yandı. Aşkın yalnız, aşkınızla sol ayağına mescidi Harem-i Şerif'e girdi. Onun için vurdu. Tabi bu olsam anlıyor suçunu. Anlıyor, kendini biliyor. Ama gözü kapalı. Yine uyku uyuk arasında gene. Sonuç olarak karar veriliyor. Şam müftüsü bunlara karışacak. Buna karar veriliyor. Onu alın diyorlar. Hepsi bakıyorlar. Şam müftüsü bakıyorlar. O günkü Şam müftüsü her açıdan tam tek bir insan böyle. İnsana kamil, iman, ahlak, ibadet, her şey yerinde. Her şey yerinde. Tam insana kamil, tek bir insan. Onu alalım. Peygamber kırkına başına bakıyor. Tasvip ediyor. Peygamber bunu onaylıyor. Şimdi kırkların başı diyor ki ya Resulallah. Kırtan başka peygamberimize dedi. Ya Resulallah, bu Erzurum Hüseyin diye biz bir görev verelim ya Resulallah. Oturmasın burada. Ona bir görev verelim ya Resulallah. Peygamber peki ona verelim diye peygamber. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. O burada oturmasın. Dönsün Türkiye'ye gitsin. Erzurum'a gitsin. Orada İslam'a çalışsın. Oturmasın burada. Talep okusun. İslam'a çalışsın. Peygamber şöyle buyuruyor, ben oturmadım evimde Medine'de. Oturmadım Peygamber buyuruyor. Ben Peygamber buyuruyor, deve üzerine çölleri açtım böyle. Kur'an'ı tebliğ ettim insanlara kurtarmak için. O da her zaman dönsün gitsin. Derken kırklar birden kayboluyor. Peygamber kayboluyor. Erdem Mütüsü de bu defa daha birinci yerine geliyor. Gözünü açıp şey bir bakıyor. Tabi uyku değil. Açık uyan da değil. Orta haldeyken kendine geliyor bakıyor. Allah Allah. Öyle tabi olay gördü ki kırkları gördü. Peygamberimizi gördü. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'i gördü. Tabi ruhsal feyiz almış. Manevi feyiz almış. Yanmış feyiz. Zaten aşık. Aşkına aşk katılmış. Durumdur katılmış. Öyle güzel hal almış. Yalnız bir endişesi şimdi kaldı. Ona görev verildi. Türkiye'ye dönsün. Erzurum'a gitsin. İstanbul'da çalışsın diye görev verildi kendisine. Peygamberimizin dönüp hemen sol tarafta Peygamber Kabri Şerifi. İşte dönüyor şu anda. Peygamber Kabri Şerifi'ne bakıyor. Bir Ravza-i Mutahhara'ya bakarım şeye bakıyor. Buradan kopacak. Nasıl kopacak buradan şimdi? Ama görev verdi kendisine. O anda aklına şöyle bir şey geliyor. Yani bir kaçamak yol gibi aklına geliyor. Ya bu gördüğün acaba gerçek mi acaba? Bir rüya mı acaba bu ama? Yani sen gene gitme diye burada kal diye öyle bir nefsi öyle istiyor. Ama hayır diyor kendine kendine. Hayır diyor. Bana Resulullah bir görev verdi diyor. Bakın ne yapayım diyor. Şimdi acaba bu iki şey arasında kalıyor. Yine Allah yardım ediyor. İlham geliyor kalbine. Şöyle aklına geliyor. Ben diyor hemen diyor bugün diyor kalkayım Şam'a gideyim. Şam müftüsünü göreyim. Madem bunlara karıştı. O bana bir adres diyor. Öbürden bulamam diyor. Şam müftüsünü göreyim. O bana açık bir adres. Ona göreyim. Onunla bir müşahede edeyim, görüşeyim, sonra karar vereyim diyor. Hemen o günü devesine biniyor. Tabii peygamber cihat ediyor. Ağlayarak böyle. İçi böyle yana yana içi Resulullah'ın hasretine ayrılıyor. Sanki bir harem-i şerife bakıyor, adam-ı mutahhara bakıyor böyle. Artık bayır gibi oluyor. O kadar aşık oralara. Ama kendine bir görev verildi. Resulullah'ın görevini aşkına tabii tercih ediyor. Ayrılıyor. Devesine biniyor. En son görev bir noktadan tekrar Medine'ye bir bakıyor. Tekrar bir ağlıyor. Devesine biniyor. Şam'a gidiyor. Artık karşına gitmesi Şam'a gidiyor. Devesini bir yere, hana bir yere bırakıyor. O dönemde doğru müftülüğe gidiyor. Bakıyor tabii kalabalık kişiler var müftülükte. Selam ve aleyküm selam. Efendim işte ben Müftü Efendi'yle görüşmek istiyorum. Acaba Müftü Efendi hanginizin ya da kim nerede burada mı? Ben Müftü Efendi hastalandı, görevi bıraktı diyorlar. Ama diyorlar eğer bir şey soracaksan diyorlar fetva için sor biz cevap verelim. Tabi tanımıyorlar. Hayır diyor evet tabi çok soracağım şeyim var. Ben de Müftü Efendi özel onunla görüşmek istiyordum. Nerede bulurum onu? İşte efendim evinde de çıkmıyor şu anda evinde. Böyle rica ediyor. Kapıcı veriyorlar yanına. Kapıcı alıp bunu müteahhit evine götürüyor. Şöyle bakıyor. Birisi evin önünde ayaktan paçanı sıvamış, kollarını sıvamış. Ele bir süpürge yolları süpürüyor. Yolları süpürüyor. Kapıcı diyor ki işte diyor müteahhit efendi şu diyor. Zavallı hastanın da biraz yani aklını işaret ediyor. Hastanın biraz da böyle de işte böyle yolları falan süpürüyor böyle şey yapıyor böyle şimdi böyle diyor. Peki diyor buna. Bunun bahşişini veriyor. Gönderi kapışıyor. Şam müftüsü eline süpürge süpürüyor. Mahallenin çocukları takılıyorlar. Müftü amca sen süpürgeci mi oldun diye takılıyorlar. Onlara gülümsüyor onlara falan şey yapıyor onlara. Bu yavaşça gidiyor. Selam veriyor müftü efendi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Şam müftüsü hiç arka dönmeden ve aleyküm selam ve berekatuhu diye selamını alıyor. Bu hem onun boynuna sarılıyor. Erzurum'un Şam'ın boynuna sarılıyor. O da bunun boynuna sarılıyor. İkisi ağlama başlıyorlar. Şimdi diyor ki Şam müftüsü ağladıktan sonra artık sakın de şüphe etme diyor. Yani gördüğün rüya falan değil. Hak gerçek o diyor. Sana görev verildi. Erzurum'a gitti. kırda karış için ona keşif açıkmış, açılmış, açılmış. Sen diyor ama gitti. Yalnız diyor bu akşam misafirim kal benim diyor. Hatta birkaç gün benim misafirim kal, sonra gidersin diyor. İşte muhterem cemaatimiz, Allah-u Teala'nın böyle kulları var böyle. Bunlara mukarrebin deniyor bunlara. Mukarrebin deniyor. Bunlar her şeyde Allah'a tercih ederler böylece. Bunlar bir an Allah-u Teala'dan gafil olmazlar. Olmazlar. Efendim annen hatırı için, baba hatırı için, evli hatırı için kesinlikle zerre günaha girmezler. Her şeyleri, yaşantıları, işleri, güçleri, her şeyleri dünyada Allah'ın rızasına tam uyumadır, tam uyumadır. Allah'a uymayan bir şey ona yoktur işte. Ve bunlar dünyada hayatlarında hep Allah'la beraberdirler. Allah'ı zikrederler böyle. Yürürken, işinde, gücünde ama tabii bizim gibi dillediği hatta. Dilediği böylece. Hatta bunların bütün hücreleri Allah zikreder böylece. Hücreleri zikreder. Bu duruma gelenler de yani bütün hücre Allah zikretti mi onlar da mezarda da çürümüyorlar işte muhtemelen. Çürümüyorlar. Ve bunlar yarın mahşerden sonra sıra geçerken altta bir cehennem geçerken bunlar cehennem buna yalvaracak. Cehennem buna yalvaracak. Tabi uçup geçiyor bunlar. Uçup geçiyorlar su köprüsünü. Geçiyorlar. Ama cehennem yalvaracak bunlara. Ne oluyor? Çabuk geçin, çabuk geçin. Sizin durumunuz ateşimi söndürüyor diyecek bu derler. Yani tabi bunlar cehenneme girmeyecekler muhtemelen de. Mesela bir yani bir farz-ı mahiyene olmayacak bir şey de yani cehenneme bir girecek olsa birisi cehennem bunu yakamıyor da bunun girdiği bölüm cehennem ateşi soğuyor, sönüyor. Bunların nurundan böyle işte. Allah'ın böyle kulları işte bunlar muhtemelen. Bunlar tabi cehennem yakamıyor bunları. Zebane bunlara el süremiyor bunlara. Ve Mevlam buyuruyor. Bunlar fi cennatin ne'im. Ne'im cennetlerinde bunlar. Bunlara ne mahşeri hesap var, ne sual var, ne bunlara korku var bunlara. Korku var. Hatta bunların mezarında bunlar çürümüyorlar. Toprak bunları yiyemiyor. Çürümüyor mezarında. Olur mu böyle bir şey? Muhterem dinleyicilerim, oluyor. Hemen hemen insanların çoğu, tabii gören az, gören azdır. Bu insanların çoğunluğu bunu duymuşlardır. Bilhassa böyle yol inşaatlarında, karayolların çalışanlar bunu daha iyi bilirler. Bunlar. Yeni yol açıldığı yerlerde, tarihi yerlerde bazı yerden makineler çalışamaz muhtemelen. Yani bunlar muhtemelen Allah'ın veli kulları, Allah dostları bunlar. Allah diye yananlar, Allah dostları. Bunlar ölmezler ki bunlar. Ölmezler. Bunların ruhaniyeti maddi etkiler. Etkiler böyle. Çalışan motoru, basar, durdurur bunlar. Dozer çalışmaz orada böyle işe. Bir örnek vereyim muhtemelen. Nasıl örnek vereceğim? Yani kimsenin inkar edemeyeceği örnek vereceğim bak muhtemelen. Yani kimse bunu inkar edemeyecek. Bir örnek vereceğim. Kimi? Yunus Emre'ye örnek verecek. Yunus Emre Hazretleri'ne. 1948 senesinde muhteremler. Bunun aşağı yukarı 55 sene önce. Ankara Eskişehir tren yolu yapılırken o elektrik tren yolu yapılırken Yunus Emre Hazretleri mezarı da demir yolun hemen kenarına isabet ediyor. Yani plan projeye göre demir yolu Yunus Emre'nin mezarının yana başından geçmesi gerekiyor. Tabi makineler çalışıp açacaklar, yeri açacaklar. Fakat Yunus Emre'nin mezarına yaklaşınca makineler çalışmıyor, israf ediyor muhtemelen. İsraf ediyor, çalışmıyor makineler. Tabi mühendislere geliyor, amirlere geliyor, şeflere geliyor. Niye bu olmuyor? Efendim çalışmıyor. Efendim gaza basmıyorsun. Basıyorum gaza. Ya boğuyorsun, fazla gaz veriyorsun, az veriyorsun. İn bak, iniyorlar. Efendim amirleri, şefler çıkıyorlar. Makineler çalışmıyor muhtemelen. Çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Epey orada eğlenmişler, o bölümde kabullenmişler. Artık bir gün karar verilmiş, bütün gücü oraya vermişler. Hep orada toplanmışlar oraya, bu işi olacak diye. Zoraki yapar işe. Zorlaya, zorlaya, zorlaya, zorlaya o bölümü yapmışlar. Demir yolunu döşemişlerdi. Döşemişlerdi. Fakat ne oluyor bakınız? Ertesi sabah işe mesai gene bakıyorlar ki o demir yolları böyle bükülmüş, kırılmış, uzağa atılmış. Aşağı yukarı tahminim aklıma kaldığına göre 100 metre mesafe atılmış bunda. Hem de kırılmış demir yol mu? O demir yolları, o demirler, kalın demirler bükülmüş, yamulmuş, bükülmüş, atılmışlar böyle şey. Tabi bunu görünce artık karar veriliyor resmi makamlar. Bunlar görevli resmi makamlar bakanlar. Yani bu safta hikaye değil bu. Resmi, o günkü resmi makamlar, resmi görevliler karar veriyorlar. Bunu semirimizi aşalım diyorlar. Onun diyorlar eğer kemikleri kalmışsa aradan geçti ama 7 asır geçmiş arada. 700 sene sonra açalım mezarını. Kemikleri diyorlar başlarını nakdelerini diyorlar. Yine bir tepe varmış. O nakdelen tepeyi diyorlar. Kara veriyorlar. Tam bu işte gizlice yapılacak. Fakat duyulmuş. Halk toplanmış. 10 binler kişi toplanmışlar. Yunus Emre mezarı açılacak da bakalım acaba kemikleri duruyor mu acaba diye. Açılıyor. İzin veriyor, Allah izin veriyor. Açıyor mezarını. Tabi bunu bir izin veriyor Rabbim buna bir ibret için. İzin veriyor. Mezarı açılıyor. Yunus Emre'ye bakıyorlar. Kefeni çürümüyor bu derler. Aradan geçmiş tam 700 sene. 7 asır geçmiş. Yunus Emre'nin kefenin çürümemiş bir eli kalbinde, göğsünde, bir eli yüzünde halbuki mezara eli yana konulur bu şekilde. Yana konulur. Öyle konulara bakınız. Bir eli göğsünde, bir eli yüzünde kefenin çürümemiş hafif bir gülümseme halinde olduğu gibi saçları tüylere dökülmemiş. Kaşı, kirpi, sakal hepsi yerinde. Bir şey olmamış. Tabi bu resmen bir yerine kanıtlanmış bir olay böyle. On binler kişi hepsi görememiş, sokulamamışlar. Tabi sokulabilene görmüşler, birbirine söylemişler, görmüşler. Resmen kanıtlanan bir olay bu. 55 yıl önce olan bir olay bu. Orada alınıyor. Aşağı yukarı 100 metrelik mesafeye herhalde galiba 2 saatte götürüldü muhtemelenler. 2 saatte. İzdihamdan kalabalıktan böyle. Tabi yine taptok olmuş. Taptok olmuş. Halk yığılmış böyle. Birbirine izdiham, birini çiğneyenler. Aşağı gelenler şey yapmışlar. Götürülmüş. İşte tabi bunun gibi çok olaylar var muhteremler. Yani halkımızın çoğu duymuştur böyle. Duymuştur. Bunlar bir efsane, hikaye, masal değil muhteremler. Bu bir gerçektir. Toprak Allah dostunu yiyemiyor bakınız. Yiyemiyor böylece. İşte kimler bunlar? Bunlar mukarrepler bunlar. Yunus Emre ile bir konu da anlatayım inşallah. Muhteremler. Yunus Emre'nin vefatından sonra o yörede bir yeni alim meydan çıkmış. Molla Kasım diye. Molla Kasım diye yeni medreseden çıkmış, ilim okumuş, gerçekten okumuş, ilim sahibi olmuş ama tabi tasavvufu bilmiyor. Aşktan haberi yok. Fıkıh mıkı biliyor, tabi bunları biliyor. Yunus Emre'yi de sevmezmiş bu. Tabi bunu görmemiş. Ondan sonra bu dünyaya geliyor. Yunus Emre'yi görmemiş. Fakat o yörede Yunus Emre çok sevildiği için, Yunus Emre'nin şiirleri okunduğu için bu bunu hazmedememiş, çekememiş bunu. Kızıyormuş Yunus Emre'ye. Nedir Yunus Emre diyormuş. Şairin biri. Şiir söylüyor diye. Hatta bu arada Yunus Emre'nin şiirine karşıymış şiirlerde. Bir gün bu Molla Kasım denen kişi Yunus Emre'nin o günün belli şiirlerini toplamış bir araya. Kağıtı toplamış. Bir su kenarına gidip oturmuş. Bunlar tek tek bakıyor. Hangisinin böyle işte güya şeriata, İslam'a aykırı bir görürse yırtıp suya atıyor bunları. Ata ata eline bir şiir geliyor. Yunus Emre'nin bir şiiri geliyor. Şimdi şöyle buyuruyor Yunus Emre Hazretleri. Aşık Yunus, bu sözünü eğri bir söyleme. Seni sigaya çeker, bir Molla Kasım gelir. Böyle. Aşık Yunus, bu sözünü eğri bir söyleme. Söyleme. Seni sigaya, yani sorgulamaya çeker, bir Molla Kasım gelir, yerine gelecek yani. Bu nedir tabi? Kâhmetler. Yunus Emre hayattayken Molla Kasım yokmuş. Sonradan doğmuş. Sonradan dünyaya gelmiş. Burada ismen şimdi Molla Kasım Hazretleri Muhtemelen'de kağıt, yani şiir buna gelince bir kitiriyor böyle. Bir cezbeye geliyor böyle. Işte. O zaman diyor ki Yunus Emre gerçek bir evliullahmış diyor bakınız. İnanıyor buna. İnanıyor. İsmen şey yapınca hemen tabi tevbi istiğfar ediyor. Onun mezarına gidip onun ruhundan istiğfar etmeye kalkışıyor. O da herhalde iyileşir sonradan böylece. İşte adı cemaati muhteremler böyle birden manevi yollar da var böylece. Manevi yollar da var. Kim ki bu dünyada bu yol tutarsa bu dünya fani dünyadır. Dünya geçici dünya. Yani patlama hazır, infilak hazır, bomba. Patlayacak kıyamet. Yani kumanda dıştan kumandalı, ta arştan kumandalı. İsa Aleyhisselam üsür üfürünce, yani kumandaya bastı Allah'ın izniyle, dünya infilak edecek dünya. Dünya paramparça, öyle parçalanacak ki dünya, öyle kayalara kopu değil, enkaz yığını değil böyle. Dünya toz duman olacak böyle, toz duman olacak. Hatta göze göre havaya karışacak böyle. Gazan dönüşecek böyle. O hale gelecek dünya. Tabi bu kıyamet olay olacak muhteremler. Mahşer hesabı var. İnşallah Rabbimin izniyle muhteremler işte gönlümüz Allah'a vermeye çalışalım azı cemaatimiz. Mevla'ya vermeye çalışalım. Peki insan Mevla'yı gönlünü verebilir mi acaba? İmtihan mı tabi dünyada? Mal, mülk, iş gücünde bunlar arasında. Şimdi bir çocuk, ufak çocuk. Hatta örnek olarak tabii ki alınmasın inşallah muhtemelen. Örnek olarak söyleyeyim. Bir ana babanın çocuğu var ama doğmuş çocuk. Birkaç yaşlarını diyelim. Sakat doğmuş çocuk. Sakat doğmuş. Şimdi bu ana babaya tehlif gelse. Sen bak sakat şunu bize ver de. Yani organla acı yaralanacağız. Acı bundan. Biz sana bunun yerine bundan daha güzel, daha sağlam bak çocuk verelim. İdim kalmış çocuk kalmış. İdim kalmış çocuk. Şimdi bu ana babaya bu sakat cılız kötürüm evlatları yerine değil bir tane binlerce çocuk verirse birbirinden güzel isterler mi? İstemez mi? İstemezler. Ana da baba da benim yavrum bu der. Ona yapmış muhtemelenler. Kör de olsa, dilsiz de olsa, sakat da olsa, kötürüm de olsa benim yavrum onu vermem der böyle. Binlerce onu vermem der böylece. Yavrusuna bunu kıyamaz böylece. Yani aldatılamaz. Aldanamaz bu tembel. Aldanamaz. Yine bir örnek vereyim. Mecnun'dan. Mecnun biliyorsunuz Leyla ile Mecnun gerçektir. Olan bir olaydır. Bağdat'ta olan olaydır. Tabi Mecnun asıl ismi Kasım. Mecnun dil anlamına geliyor. Tabi Leyla'ya aşık olmuş. Leyla'm, Leyla'm de yanmış, yanmış, yanmış. Bir gün toplanmış Leyla'nın bulunduğu mahalleyi bazen gezermiş kenardan. Hiçbir yere bakmamış böyle. Yalnız böyle Leyla'm, Leyla'm diye bağıra bağıra yanına gidermiş. O sem sakinleri kadınlar toplanmışlar kendi aralarında. Acımışlar Mecnun'a. Kararmışlar kendi aralarında. Demişler ki, bu demişler zavallı Mecnun, Leyla'ya aşık oldu. Onlara göre Leyla o kadar güzel kız da değilmiş yani öyle. Yani aşık olacak kadar kız güzel de değilmiş Leyla. Ondan çok çok daha güzel kız almış semtinde. Şöyle karar veriyorlar. Diyorlar ki, hepimiz yollar, kızımız yollar, bir de giyindirelim. Tam diyorlar Mecnun, Leyla'm diye geçerken diyorlar, kızı dizelim, bana teklif edelim. Bak Mecnun, bıraksın şu Leyla'yı, vazgeç şu Leyla'dan. Onu sana vermiyorlar, gelmiyor sana işte. Bıraksın onu, bak bunlara bak. Bunların hep Leyla'dan daha güzel. Beni bir şey verelim sana diyelim. Teklif edelim demiş, acımışlar Mecnun'a. Ve tabii karar fiile dönüşülüyor. Yürürlüğe konuyor karar. Bir gün yine Mecnun dağlardan, çöllerden gelmiş. Yine Leyla'ya hasretiyle gelmiş. Yine Leyla yanına giderken geliyor kadınlar önüne geçiyorlar. Bak Mecnun dur diyorlar bak. Sen Leyla'dan vazgeçiyorlar. Leyla nedir diyorlar yani böyle. Kara kuru bir şey böyle. Çelimsiz bir şey. Bak şunlara diyorlar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinden daha güzel diyorlar. Bunu annelere izliyorlar. Biz karar ver diyorlar. Hangisi istersen al senin olacak diyorlar. Sana vereceğiz diyorlar. Bakıyor mu? Hiç bakmıyor. Bakmıyor. Bakınız. Bakmıyor. Ne diyor? Yine böyle Leyla, Leyla diye geçip gidiyor böyle şey. Geçip gidiyor böyle şey. Şimdi biz ne diyoruz dünyada? İşte efendim dünyaya aldandık, işte evlada aldandık, işte arkadaşa aldandık, radyo aldandık, televizyona aldandık, işte şunu al, bunu aldandık, zaman aldandık, çağ aldandık, çevreye aldandık. Yalancıyız muhtemelen, yalancıyız böylece. Eğer dinde samimi olsak, Allah sevgisine samimi olsak, bizi aldatamazlar bizi, aldatamazlar. Hatta Mecnun da Allah'ı sevince, Leyla'dan o da geçti muhtemelen. Mecnun'dan böyle. Mecnun bir seher vaktinde bir orman kenarına oturmuş, şöyle etrafa bakıyor, öten bülbülleri dinliyor. Ama o hale gelmiş ki Mecnun aç, susuz, uykusuz, hiç haram işlemiyor, ibadetini terk etmiyor, namazını terk etmiyor. Gayet keşif açık hale gelmiş. Oturmuş seher vaktinde öten bülbüllere bakıyor. Birbirlerinin Allah'ın zikrini anlayabiliyor. O makama gelmiş. O birbirinin ötüşü öyle sıradan bir ötme değil. Öyle sıradan bir karmaşık bir ses değil. Böyle şey. O birbir Allah'ın isimli esmalarını zikrediyor ona böyle. Allah'ı zikrediyor. Mecnun bir onlara dinliyor ki o birbirinin Allah aşkı Allah'ı zikretmeleri O anda da aklına yine bir Leyla geliyor anda yine. O da bir Leyla'm diyecek oluyor. Bir Mevla'm diyor böyle. Mevla'm diyor. Hemen anda Allah aklına Allah geliyor. Başlıyor. Mevla'm. Allah'ım, Rabbim, Allah, Mevla'm derken bakıyor ki Allah aşkı gelince Leyla aşkı tabii gönlüne gidiyor muhtemelen. Gidiyor gönlüne böyle işte. Onun da hak aşık oldu. Hak aşık oldu. Ondan sonra başladı Mevlam, hep böyle. Yani Rabbim, Allah'ım, Mevlam diye böylece. Yine bir gün zaman geçmiş, Mevla'nın etrafından geçerken, çevresinden geçerken bu defa topluluyor kadınlar da gidiyor Leyla'ya. Ne var Leyla? Gel bir görün. Şamasa bir de ateşi biraz sakinleşsin diyorlar. Leyla'ya çıkarıyorlar. Tabi o artık geçti Leyla'dan ama. O Mevla aşkı, yani aşkı hakiki, öbürü mecaz, hayal diye öbürü böyle. Hakiki aşkı erdi. Hem de ebedi aşk, yani ebediyen devam edip aşkı erdi. Rabbi alemini buldu gönlü. Allah ile gönlü tatmin ol artık. Gene Mecnun, Mevlam derken halk bunu delam zannediyorlar. Bak Mecnun, işte bak dela bura diyorlar. Ne diyor bak muhtemelen? Vakit ilerle vakit. Mevlam'ı buldum diyor. Mevlam'ı buldum. Art delada geçtim ben diyor kardeşe. İşte adı cemaatim. İnşallah bizler de aldanmayalım dünyaya böyle. Aldanmayalım çevreye muhteremler. Hepsi yalan böyle. Hepsi yalan bunların. Yine Mevla yeter böylece. Ona kul olalım böyle. Kuluta samimi olalım böyle. Samimi olalım böyle. Namazı bilinçli kılalım. Allah'ın emirlerine tam itaat edelim Mevlam'a da. İtaat edelim. İnşallah haftaya devam edeceğim bu sure-i şerifeye. Ki haftaya konu inşallah bu mukarreplerin cennetteki makamları. İnşallah hafta konu inşallah. Cennetten bir noktalar şöyle, bir damlalar haftaya inşallah. Tabi cennet anlatamayız bu terimler. Yani anlatamaz cennet. Anlatamaz cennet. İnşallah haftaya inşallah cennetten bazı noktalar inşallah. İlla Teala Fatiha.